38. Vápenec debužíroval. Dopřál si čerstvý rohlík s pravým nefalšovaným kabanosem a toto hýření ještě dovršil konzumací sladkokyselé okurky. To jsem se zase jednou rozšoupl. Pomyslel si. A vyřídil jsem to za 5 minut. Naproti tomu Kotásek stráví u jídla několik hodin denně. A kolik peněz ho to stojí? Teď zase dřepí ve Frionoru nad velrybou po čínsku a já, abych na něj čekal. Nicméně se dočkal. Funíš jako ten vorvaň, kterého si snědl. Přivítal spolupracovníka a taky tak začínáš vypadat. Schody se pro tebe brzy stanou nepřekonatelnou překážkou. Říká se, že si tý hladovému nevěří, culil se spokojeně Kotásek, ale v tvém případě nevěří hladový si tému. Já prostě jíst potřebuju a dobré jídlo je pro mne nutností. Jinak bych na ně ustavičně myslel a nedovedl bych se soustředit na služební věci. Takový výpadek bych ti nedoporučoval, varoval ho Vápenec, protože je třeba se rozhodnout. Doktor Beruška mi volal, že nevidí rozumný důvod, proč by měl Květu Soukalovou i nadále zdržovat v psychiatrické léčebně. To se dalo čekat. Co s ní? Z laboratoře volali, že prozkoumali všechny sklenice s naloženými houbami. V žádné z nich nebylo po muchomůrce zelené ani stopy. Čekal si něco jiného. Vlastně ani nevím. Ale kdybych se rozhodl tímto způsobem vraždit, asi bych se trochu zabezpečil tím, že bych je rozhodil do více sklenic. To by spíše ukazovalo na nešťastnou náhodu. Nakonec bych přeci jen připustil, že houby neznám natolik, aby nemohlo dojít k omylu a nechal bych se vmanévrovat do pozice snaživého hlupáka. Trochu mě mate, že ta Soukalová o tuhle roli vůbec nestojí. Přitom všechno mluví proti ní. Úplně všechno ne. Myslíš na Vickyho ptáčka? Sám to nemohl udělat. Zdá se ti, že jsem tu velrybu po čínsku jedl příliš dlouho. To se mi zdá vždycky. Jednou ti udělím důtku, že probaštíš podstatnou část pracovní doby. Ale v této chvíli to není důležité. Do jisté míry je, usmál se Kotásek, protože jsem toho znamenitého kytovce spolikal velice rychle. Počínal jsem si barbarsky, téměř jako někde v automatu. Za to mi vybylo trochu času a tak jsem si zaskočil do vodoprojektu, kde je zaměstnán inženýr Soukal. No a vzal si týden dovolené. To bych na jeho místě udělal taky. Přesto mi to nedalo, abych se trochu nezajímal o některé věci. Například o služební cesty mimo Prahu, během nichž se Soukalová scházela s Petr Týlem. A co si zjistil? Že na žádné služební cesty nejezdil. Ani mimo Prahu, ani kamkoliv jinam. Dobu, kterou před Soukalovou uhájil pro sebe, trávil jinde a jinak. Doufám, že už víš taky jak. Vím. Taková věc se těžko utají. Inženýr Soukal už přes 2 roky chodí se svou spolupracovnicí Danou Halovou. Vzorný manžel, před kterým Soukalová měla mindráky ze své nepočestnosti, trávil několik nocí v měsíci v jejím útulném davidském bytě. No dobrá. A co z toho vyvozuješ? Prozatím nic. Ale nezdá se mi, že bychom to měli nechat plavat. Kapitán Vápenec si myslel totéž.